过来，过来吃米的。这是苹果。 Thank you. Хатдар нар болчихсан. Тэгээд нэг юм нагараа явуулж байгаа. Хэн дуу тасаа мөн та. Тэн хин дэт тусна. Тэг чин цаасан гэх юм байна. Оролж өгч таа. Машин нэм юм юу юм. Ямар ч зүйл шиг юм. Багад мөр оролцож байгаа юу. Юм уу сарсан юм хэрэг бит гэж байгаа. Мөрөнгөөс. Яг. Эдгээр явуул би бас мэдэх. Est-ce que tu as un objectif? Est-ce que tu as un objectif? тэмрээд амьдрахгүй юу? За за болчихлоо. Амар хатгаа. Маш хатгаа. За зингүр өгдөө. Хашаага байна. Энэ замаараа явна шүү. Мэдв. Чи ой, модноод ингэ заогоо заогоо тавьчих. Явах. Явах юм бол ч үгүй. Ингэ заогоо заогоо тавьчих. Энэ нэрийн нэрийн мод. Шүү шүү. Шүү. За яам ч юм. Ой. Тэгэд баяж тээ. Тэгээ наадах чи эвтэйхэн машинаас гарах гэж явуулж байна. Тийм үстэ. За даачтай хэрэг хийлээ. Одоо харан хаан маран мөн. Таа энэ нь одоо харан. Хайна бараа. За одоо болчихсон. Яшиг яшиг хоороо олсон. Баа өвтэй юм уу та бидтэй? D'accord. Peut-être cet enfant a monté de chevaux rapides pendant la madame. D'accord. Il préfère de nanam. Il chante des chansons. Ouais, c'est ça. C'est comme des chansons pour le nanam. Ouais, pour le nanam. Bah, c'est. Des enfants doivent monter de cheval, de chevaux rapides aussi. Elle fait des chansons. D'accord. Et ça s'appelle Genga. D'accord. Ouais. Et ils chantent, ils sont sur le cheval et ils chantent en même temps. Waouh. Mais c'est ça. Tu ne comprends pas. Tu comprends pas cette chanson. Et les paroles. Ouais, et les paroles, c'est des. Peut-être. Oh, je suis une des maladies. Би өгөн шоунд хаймш тартай шээ. Тангаа тийгээ дүүм цаад газар. Тя саалын. Thank you. Tout a une veine aussi. Pourtant je force sur les abdominaux. Hein. Ouais. C'est avec lui du coup on entend quasiment plus la basse quoi. Du... J'ai l'impression de tenir la même son que lui. Non, Thank you. Thank you.

otro. Autobús. Un otro. Marrán, otro. Ah, Marrás. Não, bis Marrás. Marrás, Marrás. Thank you. 嚟啦！ 唔似有路人，我哋 想去執下。